A ma esti következő Szent Evangélium az a az annak a Clint Eastwoodnak a filmje, amely Clint Eastwood kihitte volna egy hatalmas rendezővé vált így a karrierje végére. Én azért ezzel vitatkoznék, én olyan nagyon nagy rendezőnek nem tartom, nagyon. De ez a filmje viszont különlegesen jó, és ez pedig a Nincs Bocsánat, ahol is Morgan Freemannel együtt. Meg Gene Hackmannel. És Gene Hackmannel együtt játszanak. Na igen, de... Mert hogy ő rendezte és játssza a főszerepet. Hát igen, de szerintem az az érdekes, hogy Clint Eastwood az igazából így, ő Mr. Western valahogy. Valahogy ő lett az. És itt pedig a Mr. Anti-Western. Hát itt ebben a filmben azt lehet mondani, ez egy közhely egyébként, de már sok helyütt olvastam, de ez valóban így van, hogy a Nincs Bocsánat az utolsó Western film. Tehát, hogy ezután, a film után már nem lehet Western filmet készíteni. Próbálkoznak az amik. De minek? Szóval ezután a film után már nincsen értelme Western filmet készíteni, mert nem lehet komolyan venni. Mert az Unforgiven az leleplezi a Western mélységes hazugságát, és fel is mutatja, meg is jeleníti azt a figurát, konkrétan azt a személyt, aki ezt a hazugságot terjeszti. Van egy ilyen krónikás, aki a legendáriumot írja, szerepel a filmben. Ő személy szerint, ő terjesztette el azt a hazugságot, tehát megmutatja nekünk a rendező Clint Eastwood a filmben. Így feltűnik a filmben, a korabeli ponyva, igen. A legkorábbi, tehát még a Western utolsó évtizedeiben már ugye megjelentek Western ponyvák Amerikában és Európában is, és akkor megjelenik benne egy olyan figura, aki összegyűjt mindenféle ilyen helyi legendát, és azt jó kiszínezve, hogy is mondjam, jó pénzért eladja hát különböző lapoknak. Ezekből készültek. De végülis ez történik ma is, de ezekből nem kell különösebben csodálkozni. De hogy arról van szó, hogy ezekből készültek a John Wayne filmek. Tehát, hogy ezekből a ponyvákból készültek azok a filmek, amelyek elterjesztették azt a nevetséges hazugságot, hogy a Western, meg ez az egész vadnyugat, ez egy olyan világ volt, ahol ezek a vagány csávók a gyorsabb pisztolyú nyert, és vitte a nőt meg a pénzt, és hogy ez egy ilyen... És volt valamiféle becsületük is. Igen, az individuum, ugye az Amerika az individualizmus kultuszára épül. Egyébként olvastam egyszer egy antropológiai tanulmányt, ami azt fejtegette, hogy ez a fajta magányos hős típus, ez az indián, ez észak-amerikai, főleg a préri indiánok kultúrájából származik. Ami egyébként különösen, hogy is mondjam, keserű, ironikussá teszi ezt az egész történetet. Mert hogy akiket kiirtottak kvázi, érted? Tehát abból származik a magányos hős kultusza. A filmben az antihős, aki Gene Hackman játszik, egy konkrét jelenetben megbeszéli ezzel a bizonyos ponyvaíróval, ezzel a szerzővel, aki ezeket a hazugságokat terjeszti a Veszkó korszakról, hogy mi is valójában ez a hazugsága. Tehát mi valójában ez a konkrét hazugsága az amerikai legendáriumnak a vadnyugatról. Mi ez a hazugság? Tudja, uram, az irodalmi életben kifejezetten kívánatos néha egy kis költői túlzás a borítólap megtervezése folyamán, már csak a piaci igényekből kifolyólag is. Készséggel elhiszem, Mr. Bocsám, sőt úgy tűnik, a történet is tele van költői túlzásokkal. Biztosíthatom önt, Mr. Duckett, hogy a leírt események hitelét szemtanúk bizonyítják. Szemtanúk? Úgy van, uram. Mint a bambák főnöke. Nem, a pampák ördöge. A bambák főnöke. A becsületébe gázoltál eme bájos hölgynek, Corcoran. Így szólt a főbamba. Ezért meg kell követned őt. De a dupla csövű Corcoran nem állt rá, hogy ezt megtegye, durván káromkodva előhúzta pisztolyát, hogy végezzen hősünkkel, de a bambák főnöke gyorsabb volt nála, és a kezében már ott füstölt a hat löveti. Úgy vélem, uram, a történetnek életű leírásával állunk szemben, amely nem nélkülözné mi líraiságot, mivel hogy annak nem tudtam ellenállni. Tudja, Mr. Beauchamp, én ott voltam az ivóban aznap éjjel, oda Lenvicsitában, amikor az angol Bob megölte Corcorant. De magának színét se láttam. Sem annak a bájos hölgynek, sem a dupla csövűnek, semmi ilyesminek. Tényleg ott volt? Bizony, én ott voltam. Először is Korkorán sose hordott két puskát magánál. Habár nem ártott volna. Pedig dupla csövű Korkorán volt a neve, nem igaz? Igen, sokan hívták így. De nem azért, mert két pisztoly volt az övében, hanem azért, mert akkora volt a pöcse, hogy még a Walker koltjának a csövén is túltett. Egyetlen bűne volt, hogy a hosszabbik csövét becserkészte abba a francia nőbe, akibe az angol Bob bele volt zúgva. Aznap éjjel, amikor Korki besétált az ivóba, mielőtt még kalapot emelt volna, az angol Bob már is rálőtt. Persze az úr segrészeg volt. A golyó elsüvített Korki mellett, amitől az pánikba esett, és olyan gyorsan akart tüzelni, hogy a saját lábába lőtt. Eközben a mi Bob barátunk újból célra tartott, és dur bele megint. De most is elhibázta. Szétlőtte a pult feletti $1000 tükröt. És a bambák főnökének ezzel vége. Mert Korki többé nem téved. Célra tart hajszál pontosan, nem sieti el, és akkor a Walker Colt, bum! Felrobban a kezében. Ezzel a típussal gyakran előfordul az ilyesmi. Ha szegény Korkinak két pisztolya lett volna a nagy pöcse helyett, akkor a hajaszála sem görbült volna meg. Álljunk meg egy pillanatra. Tehát angol Bob, szóval ő akkor lőtt, amikor a másik nem is tudott védekezni. Mégis mit gondolt, hogy kivárja, amíg Korkinak újra nő a keze? De, hogy szép lassan oda sétált hozzá. Mivel hogy segrészeg volt. És átlőtte a máját. Bam! Na hát körülbelül így viszonyul a western legendája a valósághoz, legalábbis Clint Eastwood szerint. Na azért egy pár szót, miről szól ez a film, mert igen-igen tragikus történet. Tehát piti, egy nagyon-nagyon piszlicsári történetről van szó, tehát nem a szokásos nagy western buli. Tehát szó nincs itt, mit tudom én, milliós arany rudakról, tömbökről, bankrablásokról, forradalmakról, mexikói banditákról, indiánokról és egyebekről. Ugye arról van szó, hogy van egy nagyon-nagyon unalmas, álmos, ócska kisváros, ilyen... Big Whisky. Így van, ami ugye tucatjával volt ott a sivatag szélén akárhol, és van egy bordélyháza, és két cowboy összekaszabol egy kurvát, mert az kiröhögi, hogy rövid a farka az egyiket. Nem vígjáték, nagyon tragikus az egész. Nekem különösen tetszik nagyon a sötét. Filmbe, különösen tetszik a filmbe, az az igazi amerikai mucsa, na, az az igazi amerikai mucsa. Én különösen jó a filmbe, hogy a nők nem szépek. A kurvák ilyen vöröses szőke, ez az ír típus, teljesen korhű szerintem, tehát az a munkásnő. Az a munkásnő, aki keletről elmegy szerencsét próbálni nyugatra. Kikopik egy keleti nagyvárosi bordélyházból, és még elmegy nyugatra, mucsára egy ottani bordélyházba. És van egy rendkívül gusztustalan bordélyház tulajdonos, az alkalmazza, és akkor a kavbolyoktól, tehát itt a nő egyébként, mint árucik jelenik meg, tehát ugye a kurvákért nem az a baj, hogy szegény nőt tönkretették egy életre, hanem hogy az egy értékes árucik, mint egy rabszolga, és azért fizessenek a kavbolyok. Na és akkor a kurvákba fölmegy a pumpa. Fölmegy a pumpa, az öntudat, erre gondoltam, az öntudat, hogy azért mégiscsak emberek, és az összes megtakarított pénzüket, amit éveken keresztül kuporgattak, azt felkínálják egy fejvadásznak. És ez nem alig $1000. Tehát ennyit a nagy összegekről. Igen. Alig $1000, amit ez a kb. Fél tucatnyi nő, ez összekeresett évek alatt. És hát akkor megindulnak a fejvadászok. Szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb alakok jönnek. Tehát nem az a vadnyugati vesztenhős, öreg kivénhet. Valamikori alkoholista, ilyen rabló, hát az rablók egész, és banditák. Az köztük egy fiú, aki ugye rövidlátó, és kiderül, hogy nem is ölt még életében ember, csak a pofája csak nagy. Henceg. Csak henceg. Tehát és nagyon-nagyon realista az egész. Nagyon. És ugye az egyik ilyen, az öreg Clint Eastwood, aki leszokott az alkoholról, és disznókat tenyészt, csak meghalt a felesége, aki élete nagy szerelme volt. És be akar költözni miatt... a városba, és akar csinálni egy üzletet, de erre szüksége van pénzre, és ezt a pénzt akarja megkeresni ezzel az utolsó melóval. De hát ő se tudja még, hogy hogyan fogja végigcsinálni, mert hogy... Már hosszú évek óta nem csinálta a szakmát. Nem csinálta a szakmát, és ráadásul leállt a piálással. Tehát, hogy így annyi illúziót oszlat el ez a film például, hogy ez az egész vadnyugati hősködés meg pisztolypárbajozás, ez az egész abból fakad, nem abból fakad, hogy ők annyira bátrak, vagy annyira gyorsak, hanem abból, hogy annyira be vannak rúgva, hogy egyszerűen ez az egész vadnyugati sztori, ez az egész egy nagy darab alkoholizmusról szól, abból fakad, az a lényeg az egésznek. És megmutatja a film, hogy milyen az, amikor nem vagy berúgva, hogy úgy milyen embert ölni, és megmutatja azt, hogy milyen az, amikor be vagy rúgva, úgy milyen embert ölni. És az a legérdekes, hogy amikor nem vagy berúgva, akkor remeg a kezedben össze-vissza a fegyver, mert hogy tisztában vagy annak a súlyával, hogy mi történik. Tehát, hogy a western legnagyobb hazugsága az, hogy egyszerűen megölök egy embert, aztán kérek egy viszkit, de ez nem így megy, és nem volt korszak soha, amikor így történt. Soha, igen. Tehát, hogy egy számítógép játékot csináltak a vadnyugat valóságából, és ezt a számítógép játékot most visszahozza nekünk a valóságba Clint Eastwood ebben a filmben, és megmutatja, hogy milyen ez valójában. És hogy itt tulajdonképpen ez az a film, ahol a filmnek az utolsó 10 percéig összesen egy vagy két ember hal meg, és ezeknek az embereknek a halála annyira, de annyira felkavaró és megrázó, és megmutatja, hogy ez, hogy élet vagy halál, ez a vadnyugaton sem volt más, mint most. Tehát, hogy ez a létező legnagyobb fokú intimitás. És a rosszak nem igazán rosszak benne. Tehát a kurvát összeszaboló kavbolyok, szerencsétlen bunkó vidéki sutyerák gyerekek. Senki se igazán rossz benne. Akik elbújnak, mert be vannak szarva a fejvadászoktól, és a fejvadászok nem igazán gonosz, tipikus vadnyugati fejvadászok, nem szerencsétlen nyomorult kriplik. Van a két főhőse a filmnek, a két pólusa a filmnek, a Clint Eastwood és a Gene Hackman. És mind a kettő pontosan tudja, hogy ez az egész western alkoholizmus, gyilkosság, és ez az egész halálos pörgés, amiről szól az ő múltjuk, ez nem tartható. És mindegyik a kiutat keresi ebből, csak az egyikük, a Clint Eastwood, ő egy nő mellett egy családi intimitásban, egy családi boldogságban találja meg a kilépést ebből a világból. Nem halt a felesége. Igen, a Gene Hackman pedig abban, hogy ennek a falunak, ennek a sheriffje lett, és létrehozott egy brutálisan fasiszta városállamot, amelynek ő az ura. Ez egy picit túlzás. Keményen fasiszta. Én nem használnék ilyen szót. Ő igazából nyugalmat és rendet akar. Rendet, fegyelmet, nyugalmat. De tehát azért az, hogy fasiszta, ez mondjuk az akkori vadnyugata, ez kicsit vicces ez a fogalom. Oda jönnek a kalandorok, és akkor kiveri őket a városból, mit tudom, összeveri őket. Nem egy szimpatikus figura Gene Hackman, de az, hogy fasiszta, az nem jellemző erre az egész, ő inkább egy ilyen békebeli, tudod, inkább puha diktatúra. Na, nekem sok inkább a Kádár korszak, ha már ilyen analógiákat, sok inkább a Kádár korszak, mint mit tudom, egy Hitler, vagy Mussolini, vagy Franco, ha már fasisztákat említünk. Tudnélik, ugye hát mit csinál a Gene Hackman? A házát építi folyamatosan, és örül, hogy végre már évek, évtizedek elteltek, mire itt komolyabb verekedés volt a kisvárosba, itt nincs balhé, nálunk nyugalom van, nálunk rend van, és mindenki derék, tisztességtudó, adófizető amerikai polgár. Hát mondjuk ezt azért nem nevezem fasisztának, ez lehet, hogy nem egy szimpatikus világkép, nem egy olyan, ami a forradalmár lelkünket megmelegítja. Amikor arról beszélek, hogy fasiszta, és nem is fasisztói. Azoknak a prostituáltaknak, tehén pásztorok összevagdosták az arcát, és mi lett a következmény, hogy valami itt egy lovat be kellett szolgáltatni, vagy két lovat be kellett szolgáltatni. Ez inkább a kapitalizmus. Hát szerintem, ha már politizálunk, ez inkább a kapitalizmus. Bizonyos értelemben korrupció. A kapitalizmus etikája. Hát, az ember, mint áru és tárgy. Ez nem fasizmus. Ez annyiban fasizmus, hogy én vagyok a sheriff, én megmondom, mi a törvény, és az a törvény, hogy nincsenek elvek, amelyek ennek a sheriff a védelmezője, hanem van a sheriff, és amit a sheriff mond, az a törvény. Én ezt hívom fasizmusnak. És valamilyen szinten egyébként idealista, ennyiben egyébként rokon a fasisztákkal, úgy tetszik, hiszen a fasiszták köztudatta idealisták, tehát hogy ő egy ilyen békebeli valamit akarott. Szóval, hogy legyen nyugi. Szóval mindegyikük pontosan tudja, a Gene Hackman is, meg a Clint Eastwood is, sőt a Morgan Freeman is, hogy ez a lövöldözés meg piálás, ez nem megy, mert előbb-utóbb meg fognak halni ők is, mert hogy ebben nem, tehát hogy ez nem lehet túl, tehát ebből ki kell szállni, ki kell lépni. Más megoldásaik, más stratégiáik vannak erre, és a végén ez összecsap egymással. Ez a két világ. És tulajdonképpen az igazi West End film az csak akkor kezdődik el, amikor a legvégén a filmnek a Clint Eastwood, aki megmondta, hogy ő ugyan soha többé egy kortyot nem iszik, de miután a barátját megölik, fogja az üveget, és meghúzza az üveget, és onnantól kezdve kezdődik a nincs bocsánat. Tehát onnantól van az, hogy és onnantól látjuk azt, hogy na mi a West End, az a West End, hogy na ez az a, és nagyon érdekes, hadd vonjak egy párhuzamot a jó, a rossz és a csúffal, hogy ebben a két filmben, mind a kettőben konkrétan elhangzik az, mondjuk az első filmben így hangzik el szó szerint, hogy ebben van a harci szellem, mutat rá a kapitány, a délieknek a kapitánya, nagyon, nagyon aranyos figura, aki a hidat föl akarja mindáról robbantani, de hát nem merészeli, mutat rá az üvegre, ő is be van rúgva éppen, és mondja, hogy na ebben van a harci szellem. Tehát, hogy erről szól ez a dolog, és szerintem ez kerül kifejtésre, bővebb kifejtésre az Unforgiven-ben. Ez egy remek gondolat. Szóval miért nagyszerű film a Nincs bocsánat? Egyébként izgalmas is. Ezt elfelejtettük mondani. Milyen megható? Tehát, hogy az ezek megrázót mondanák inkább. Igen. Megrázó, ugyanakkor izgalmas, és a végén válik valódi veszterné, de nem egy örömteli. Nem egy örömteli jelenet sor. Hogy mondjam, az, tehát hogy az egész arra... Kitör a lövöldözés. Igen, az egész a legvégső jelenet az felejthetetlen. Abban az esőben, abban a sötétben. Ködben. Igen, az... A csaják közt ellovagol a főhős. Illetve nem ellovagol, elmegy a gebéjével, poroszkál. Így van. Most kimegyek! Akit kint találok, azonnal lelövöm. Aki megpróbál rám lőni, azt kinyírom az asszonyával együtt. Megölöm a barátait, és felgyújtom a házát, hogy porig égjen. Ne próbálkozzatok! Hé, Charlie, gyerünk, lőd le! Nem megy. Nem én vagyok a serif helyettes, még mit nem? Temessétek el Nedet, ahogy illik. És ne merjétek bántani többé a kurvákat. Vagy visszajövök és kinyírok mindenkit, aki él és mozog. Annyira katartikus volt egyébként a vége. A hátamon ezért föláll a szőr, ahogy ezt hallottam, ezt a bejátszást. Hát ez egy hatalmas film, és a végén, amikor a serif helyettes rátartja a fegyverét, gyakorlatilag csak el kéne sütni a fegyvert, rátartja a fegyverét a Clint Eastwoodra, és nem meri elsütni, nem meri meghúzni a ravaszt. Mi az a belső gát, ami miatt nem meri? Na, itt lesz lélektani, és ez az a pillanat, amikor mondjuk elképzeljük magunkat, hogy van egy töltött fegyver a kezünkben, és rá tudunk lőni valakire. Akár olyas valakire, aki az előbb a serifet. Aki olyas valakire itt, akár a Pesti utcákon, aki mondjuk az életünket fenyegeti. Szerintem nagyon nehéz mozdulat. És ott remeg össze-vissza a kezében a serif helyettesnek a fegyver, és nem meri elsütni. Hányas film a 10-es skálán a Nincs bocsánat? 9-es. Én is azt mondanám, hogy ez egy 9-es film.